Hey, hey gönüllü yine bu gece, kederin geceden yüce. Gel susalım beraberce, böyleymiş kara yazımız ey. Kederin geceden yüce. Gel içelim beraberce, böyleymiş kara yazı. Radyo Akdeniz. Çiçekleri sevdirmezler, çiçekleri sevdirmezler. Ağla kızım, ırmak ağla, gül yüzümü güldürmezler. Ağla kızım, ırmak ağla, çağla kızım, ırmak çağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen temiz bazen kirli. Ne kinim var ne kibirli, ağla kızıl ırmak ağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen arı bazen kirli. Ne kinim var ne kibirli, ağla kızıl ırmak ağla. Emekçi bilir hatırı, emekçi bilir hatırı. Bir ömür aldık götürü, bizimkilerden ötürü. Ağla kızıl ırmak ağla, çağla kızıl ırmak çağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen temiz bazen kirli. Devrimcilerden ötürü, ağla kızıl ırmak ağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen temiz bazen kirli. Bizimkilerden ötürü, ağla kızıl ırmak ağla. Bir reklam dinliyorsunuz. Ne içtiğimize, ne yediğimize dikkat ediyoruz ve biz bunun farkındayız. Bu yüzden lezzet ve kaliteyi uzman ellerle sizlere sunuyoruz. Uzman Fast Food Kebap Döner 75. yıl bulvarında açıldı. Evde kalın, sağlıkla kalın, sağlıkla tüketin. Dedik ya, biz bu işin uzmanıyız. Fast food'da, dönerde, kebapta uzmanlığımızı sizinle paylaşıyoruz. Uzman fast food kebap döner sipariş hattı 227 67 68 0552 555 67 68. Bir reklam dinlediniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sımsıkı sonra kalasın gelir. Elbette sonu geliyor yalnızlığın, elbet sonu geliyor. Bir vakit bir başkası seni sarıyor, umut yenileniyor. Anılaşıyor. Zaman geçiyor, öyle böyle geçiyor. Hayat devam ediyor. Zaman geçiyor, öyle böyle geçiyor. Çok şey unutuluyor. Zaman geçiyor, öyle böyle geçiyor. Hayat devam ediyor. Geçiyor, öyle böyle geçiyor, çok şey unutuluyor. Zaman geçiyor, öyle böyle geçiyor, hayat devam ediyor. Zaman geçiyor, öyle böyle geçiyor, çok şey unutuluyor. Thank you. Evvel bağdan idim dostum bağında. Evvel bağdan idim dostum bağında. Talan vurdu hayvan ardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Gökyüzünde turna gibi dönen de, gökyüzünde turna gibi dönen de, baykuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da vay, baykuş gibi. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, şirin gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ay. Hatay'ın yerli sermayesi Gökbey Seyahat şimdi Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor ve sizi sevdiklerinize kavuşturuyor. Hijyenik ve konforlu araç filomuzla Ankara, İstanbul, Kütahya, Bursa, Konya, Afyon, Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, Salihli, Uşak, İzmir, Karabük ve Safranbolu yolundayız. Hatay'dan ekspres seferlerimiz başlamıştır. Öğrencilerimize özel indirimler sunmaktayız. Online bilet ve detaylı bilgi için gökbeyseyahat.com 227 44 40. Olmasaydı hiçbir dert olmasaydı, gün doğdu doğmasaydı hiçbir dert olmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı. Dertliyim derdim bitmez, başımdan duman gitmez. Dertliyim derdim bitmez, başımdan duman gitmez. Bu yanan yüreğime dağların karı yetmez. Bu yanan yüreğime dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Yar bakmadı yüzüme, gönül bağlarım diye. Yar bakmadı yüzüme, gönül bağlarım diye. yarım diye gözyaşımı sakladım, sonra ağlarım diye gözyaşımı sakladım, sonra ağlarım diye. Sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez, sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez. Şu yalancı dünyadan gidenler geri dönmez, şu yalancı dünyadan gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Susar duvarlar, bir damla yaş sessiz sessiz akar gözünden. Yüreğine ateş düşer yeniden, korul yakar seni böyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden, damla suya hasret kalırsın çöle misali. Yüreğine ateş düşer yeniden, korur yakar seni öyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden, damla suya hasret kalırsın. Çocuklar gibi gülemedim ne zaman sevdiysem. Seni kimler sarıyor beni geceler? Üşütme ey sevgili iyi geceler. Geveze bir masal kuşu gönül dedi. Çocuklar gibi gülemedim ne zaman sevdiysem. Seni kimler sarıyor beni geceler? Üşütme ey sevgili iyi geceler. Geveze bir masal kuşu gönül dedi. Hiç susmuyor sevgili. Geçse de sevgili. seneler. Radyo Akdeniz. Bu benim derdimin hiç çaresi olmaz. Sancısı yaranın ağrısıdır olmaz. Ağrısıdır olmaz. Bu benim derdimin hiç çaresi olmaz. Sancısı yaranın ağrısı dur olmaz, ağrısı dur olmaz. İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? İçim aşktır, yere göğe sığmaz. Dermanı da yardır, gayrısı dem olmaz. Gayrısı dem olmaz. Bu ne biçim aşktır, yere göğe sığmaz. Dermanı da yardır, gayrısı dem olmaz. Gayrısı dem olmaz. İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? Nar baharı ayda hayaller üşür mü? Titrer mi düşlerde, gidenler gelir mi, gidenler gelir mi? Nar baharı ayda hayaller üşür mü? Titrer mi düşlerde, gidenler gelir mi, gidenler gelir mi? İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Sarılıp da yatayım, neden uzar bu cefa? İstedim ki gelesin iki günlük dünya. Neden uzar bu cefa? Neden uzar bu cefa? Radyo Akdeniz 89.2. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. şu kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül gibi zar eyler beni, yağmur gibi yar başıma taşlar. İlle dostum bir fiskesi yaralar beni, beni dost, beni, beni, beni yar, beni, beni, beni can, beni, beni, beni. İlle dostum bir fiskesi yaralar beni, beni dost, beni. Beni, beni, beni. güneşleri al, ah hayat. Al güneşleri al, ah hayat. Al onlarsız yenen bir lokma katın. Bana geri ver hayat, o giden dostları. Başka bir dert girmesin yüreğine. Sevdadan başka bir dert girmesin yüreğine. Yar Mevlam benden alsın, versin senin ömrüne. Yar Mevlam benden alsın, versin senin ömrüne. Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertlerimin gizli sebebi sensin. Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertler onun, gizli sebebi sensin. Gizli sebebi sensin. Gizli sebebi sensin. Faize, krediye son. Faizsiz, masrafsız ve sürprizsiz koşullarla ister ev, ister araba sahip olun. Küçük birikimleri mutluluğa dönüştürün. Bütçenize göre taksitlerle ister ev, ister araba sahip olmak için 444-0850. Birikimevim.com. Atatürk Caddesi, Eden Pastanesi yanındayız. Mutlu hikayeler birikimle başlar, evimle biter. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Yine bir sonbahar sabahı, yine ellerim üşüyor. Yağmur camları yumruklarken gözlerimde yaşlar dökülüyor. İnan seni ben değil, deli yüreğim özlüyor. Acılar bile şafakla geri dönüyor. Ama sen gittin de dönmüyorsun be canım, dönmüyorsun. Bekliyorum yollarını, bekliyorum günlerce, yıllarca bir ömür boyu. Bekliyorum yollarını, bekliyorum günlerce, yıllarca bir ömür. Belki daha ilk günkü gibi heyecan doluyum. Gözlerim yollarda, yüreğim umut dolu. Bu boran gönlümde yazlar, kışlar geçti. Umuduma yeller esti. Sensizlik yolcu oldu, kimi gün gönlümden geçti. Kimi sevdalılar astısından, kimi ise leylasından geçti. Bir tek ben, bir tek ben senden geçemedim. Bir tek ben be canım, bir tek ben. Yeter bu ayrılık yeter, yeter bu hasretlik yeter. Zulüm yeter, bir ömür biter. Yeter bu ayrılık yeter, yeter bu hasretlik yeter. Zulüm yeter, bir ömür biter. Bir gün çıkıp gelsen yar, beni benden korkuyorum artık. Seni beklerken tükenmekten, son bir daha göremeden ölmekten. O hiç gelmeyen mektuplarını bile artık yırttım. Seni beklerken sensizlikten bıktım. Ya dön gel artık, ya da be canım. Şimdi bir yolcuyum yalnızlığa, anlayacağım kara topraklara. Ama sen aldırma isyanıma, belki de hiç gelme başucuma. Ama bunu da sakın unutma, seni ben öldükten sonra da seveceğim. Senin o gün beni seveceğin gibi. Belki son tren gardan kalkmış, son vapur yol almış olacak. Anlayacağın bizi ölüm kavuşturacak. Kimi gün yağmur olur düşerim yanaklarına, kimi gün ise rüzgar olur eserim saçlarında. Ama bilesin ki bir tek ben varım, ölecek olan uğruna. Oy be canım, bu yalan, bu kahpe dünya. Ben malum. Bir uzun havadır şu muzurda, mor bir katar gibi dizilir gider, dizilir gider. Saz çalınır akşamlar cem olur, gönlün terazisi bozulur gider. Saz çalınır akşamlar cem olur, gönlün terazisi bozulur gider. Aşağılıkları anacıkları nazar yükselir muzura doğru. Aşağılıkları anacıkları ağızlar yükselir muzura doğru. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. telli telli telli şu telli turna. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Takılmış kanadı göçmen buluta. Döner gelir bir gün konar yurduna. Telli telli telli şu telli turna. Ne kalmış buralı göklerden başka. Ne kalır yarına bizden sonraya. Her şey binip gitmiş uçurtmalara. Sakın çıkma patika yollara. Odalara, kırlara, o karlı ovaya. Düşüyor her şey zamana. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Telli telli telli şu telli turna. Ne kalmış buralı göklerden başka. Ne kalır yarına bizden sonraya. Her şey binip gitmiş uçurtmalara. Kim buna çare bulmuş bu kalp yarası? Bir de hasret zehir sıkkın tam sırası. Hangi hekim buna çare bulmuş bu kalp yarası? Bir de hasret zehir sıkkın tam sırası. Kalp yarası, kalp yarası. Geceler çökmüş üstüme zift karası. Kalp yarası, kalp yarası. Derman ile koy elini tam şurası. Gök kubbeden yan keder üstümde kuruyor. Hangi ilaç bana derman olur bu kalp yarası? Bir de uykusuz geceler dert sulası. Hangi ilaç bana derman olur bu kalp yarası? Bir de uykusuz geceler dert sulası. Kalp yarası, kalp yarası. Geceler çökmüş üstüme zift karası. Kalp yarası, kalp yarası. Akdeniz. Müzik. bekler yad ederim. Gönlüm hep tuzaklarda döner değil yalana tamam ederim. Sızlar içim ah hatıralar bende bilmem niçin aklım olduk tende. Gel gönül bu aşkı unut sen. İçim ah hatıralar bende bilmem niçin aklım o ılık tende. Gel gönül bu aşkı unut sende. Gel gönül bu aşkı unut. Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Pas içinde kalbim, ne keder ne neşe, sis pus içinde kaldım. Dursam da durulmaz pek hayal. bayrak yorulmaz halim. Oldum bir derbeder, gelsen ne fark eder zalim. Yaşanmış sayılmaz ömrüm. Alay etti yıllar, ne ağladım ne de güldüm. Hayatın tadını unuttum, adımı bilsen. Artık ne fark eder? Gelsen. Thank you. yanındayım, neni de yarim, neni gerdana dizdireyim. Eski de yarim hani, ipek mendil değilsem, neni de yarim, neni cebimde gezdireyim. Eski de yarim hani, ipek mendil değilsen, neni de yarim, neni cebimde gezdireyim. Eski de yarim hani. Altındır olay değil, neni de yarim, neni unutur halay değil. Eski de yarim hani, kınama yine dostlar. Neni de yarim, neni sevdadır halay değil. Eski de yarim hani, kınamayına dostlar. Neni de yarim, neni sevdadır kolay değil. Eski de yarim hani. Yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay eder. gider sanki. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay ederler sanki. Neydi onları oradan olacak? Neydi onları oradan oraya? Sabrı sabrı duran istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Yapınar, her kışın ardından gelir ya bahar. Her gün hiç durmadan çağlar yapınar, her kışın ardından gelir ya bahar. Balıkların suyu sevdiği kadar, ben de seni sevdim işte o kadar. Balıkların suyu sevdiği kadar, ben de seni sevdim işte o kadar. Ben de seni sevdim işte o kadar. Açma arayı, neyleyim boş köşkü ne de sarayı. Dalım felek artık açma arayı, neyleyim boş köşkü ne de sarayı. Ne servet ne şöhret ne de parayı, yalnız seni sevdim işte o kadar. Ne servet ne şöhret ne de parayı, yalnız seni sevdim işte o kadar. Yalnız seni sevdim işte o kadar. Her geceden sonra bir güneş doğar, sensizlik canlanır, içimi boğar. Her geceden sonra bir güneş doğar, sensizlik canlanır, içimi boğar. Anne yavrusunu sevdiği kadar,

gönlüm akşamları yaşar. Sen kederde, gamda mısın oy? Hey gönül, darda mısın? Benden uzaklarda mısın? Gönlüm akşamları yaşar. Sen kederde, gamda mısın oy? Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Ne güzeldir yollarda. Ubedaft Umay-i cari Mayıs'ı bulmak var Umay'ın esinle Umay kerrir kilişi Ucit ala nakta L'harb s-salh L'gharam s-şer Misli l-ber U misli l-defa إذا بروح فراق لو بضل صحرا إذا بروح بصير بقلبي حسرة وبلكي بفهموني اللي بحبوني واللي بحبي وعرفت ما بيموت حد من الحسرة لكن أنا مموت مموت باخد نفس وبحب ولكن ريد روح وعرفت الحسرة تتعرف بغرام جديد اللي بيحبوني واللي بحبوني اسمحوني اسمحوني المي جاري وماشي أنا وماشي أنا نسم هوا حرق قلبي وقف قلبي خلص أمري وإجا الليل على دربي كأنه الليل كان عم يبكي وإجا الليل على دربي كأنه الليل كان عم يبكي Gece geldi Bahar oldu, çiçek oldu Dediler ki güle insan Gecenin yolcusu geldi Dediler ki güle insan Gecenin yolcusu geldi Willi fat belaki أهلا يا حلوي يا عمري واللي فات بلاكي فاضي أهلا يا حلوي يا عمري خوش geldin yazık ömrüme gözlerimdeki yaşlara sensiz geçen boşa geçmiş Hoş geldin gülüm ömrüme İçe şeti إجا المطر ونهديك أن ما تروح روحي ببكي وبينزل دموعي تتجي أنت يا روحي ببكي وبينزل دموعي تتجي أنت يا روحي Gitsem ayrılık kalsam çık Yum gözümü çürüyor her şey Bir sen varsın kalbimde Yum gözümü çürüyor her şey Bir sen varsın kalbimde İze bitruhi şu bidal ضل عطرك لمسي لروحي إذا بتروحي شو بيضل بيضل عطرك لمسي لروحي سن قدر سن نكالر كي أمرم سوسوس بالارندا سن Radyo Akdeniz. Thank you. 89.2 Radyo Akdeniz. Thank you.

Thank you. betonlarda demirlerle bir sınanıştır. Yaranda pençeler acın, acın dilsizdir. Ateş çiçekleri çığlık çığlık çığlıktır. Savrulma düşleri ateş çiçekleri çığlık çığlık çığlıktı. Savrulma düşlerin orandır bu. Ey umut, utandırma beni. Serme yorgun dalgalar gibi keskin çakıl taşlarına sendeleyişimi. Bir sevgi kırılmasıydı, bir boran, izlerimi silen tipi. Üzülmüşlüğümle göz gözeyken bakma öyle. Yanaklarımda acıyor hala gözlerinin sıcak izi. Ey umut, utandırma beni. Serme yorgun dalgalar gibi keskin çakıl taşlarına sendeleyişimi. Kuralsız bir sevgi umudumu da yoracaksa eğer, bir çift kumrunun sarılışını bağrıma bastırır gibi ayrılıksa yakışır bana. Yaralı ceylan ürkekliğiyle ovada isyanlarımı saklayıp kırarcasına sıkılı dişlerimin sızısına, dağların yolunu tutmak da yakışır bana. Kuralsız bir sevgi umudumu da yoracaksa eğer, bir çift kumrunun sarılışını bağrıma bastırır gibi bir kavgada ölüm de yakışır bana. Ölüm de yakışır bana. Ölüm de yakışır. Acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizelere. Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta, unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemi, şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, bulup bulup yitirmekmiş, düssel bir oyuncağı, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey vardı, sevmek diye bir şey yokmuş. acılardan arta kalan. İşte bu bakışlarmış kuğu diye gözlerimde. Gün batımı bulutlarmış. Yalanmış, hepsi yalan. Savrulup gitmek varmış. Ayrı yörüngelerde. Acı çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl. Acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. İkimiz de. Kalbimde Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Karadeniz yine yelin savrulur. Karadeniz deniz yine yerin savrulur. Nazlı yardan kara haber mi geldi? Nazlı yardan kara haber mi geldi? Nazlı yardan kara haber mi geldi? Kuşluk vakti gün geceye devrilir. Kuşluk vakti gün geceye devrilir. Yoksa yardan kara haber mi geldi? Yoksa yardan kara haber mi geldi? Yoksa yardan kara haber mi geldi? Yoksa yardan kara haber mi geldi? Radyo Akdeniz. Yankılanır, yankılanır ses olur. Çağıldayan nehirlerde, nehirlerde gül bitmez. Bir sevda ki günden güne, günden güne çoğalır. Bir sevda ki günden güne, günden güne çoğalır. Engellerde, törelerde, törelerde kar etmez. Umut senle, yaşam senle, yaşam senle var olur. Engellerde, törelerde, törelerde kar etmez. Umut senle, yaşam senle, yaşam senle güzeldi. Sen gelmezsen geceye, orada nefret, orada öfke, orada öfke kar etmez. Bir sevda ki sabır ile çoğalır. Bir sevda ki sabır ile, sabır ile sabır ile çoğalır. Ayrılığı yaşamayan, yaşamayan bilemez. Kavuşmayı özlemeyen, özlemeyen anlamaz. Ayrılığı yaşamayan, yaşamayan bilemez. Kavuşmayı özlemeyen, özlemeyen anlamaz. Emek senle, dünya senle, dünya senle var olur. Emek senle, dünya senle, dünya senle güzeldir. Radyo Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Hiç usanmadan yüreğimde saklı kalan anılarla gidiyorum yapayalnız. Sevgim hoşça kal yüreğimde saklı kalan anılarla gidiyorum bu şehirden. Sevgilim hoşça kal. Gözlerindeki yaşı sil canım beni, burada bırak git. Gereksiz artık, anlamı yok sözlerin. Bu aşk gömülmeli. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Thank you.

tanır beni İstanbul'da. Kör karanlık zindanlar, İşkenceler, falakalar, tanır beni duvarlar. Tanır beni İstanbul'da, kör karanlık zindanlar, İşkenceler, falakalar, tanır beni duvarlar. Bir küçücük çocuğum ben, saldırdılar dünyama. Bir küçücük çocuğum ben, saldırdılar dünyama. Kollarımı bağladılar, kıydılar saçlarıma. Kollarımı bağladılar, kıydılar saçlarıma. Utanırım, söyleyemem, söyleyemem derdimi. Darılmayın ey insanlar, ben ararken kendimi. Darılmayın ey insanlar, ben ararken kendimi. Fırtınaya durdu sesim, kırıldım, döküldüm, çok ezildim, bundan beteri yok. Bir kez olsun uçurtmalar salmadım gökyüzüne, maviler takmadım rüyalarımda. Yaşım göstermez çocukluğumu, İstanbul kadar yaşadım, İstanbul kadar yorgunum. İstanbul'da bir küçücük çocuğum ben. Sevmeli hem güzel sevmeli. çekmeli canım, hem dert çekmeli. Derdim yetmiyor. Yağmur yağar taşın üstüne, bir yar sevdim başın üstüne. Sensiz gün doğursa gölgem yok. Yağmur yağar gül üstüme, evvel benim gel üstüme. Ahirim varmış fikrim yok. Radyo Akdeniz. Güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına, adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya, küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ne yer verdin ne mal dünya, benim de canım al dünya. Benden iyi adam burada, aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Geçti kapından, memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yurdundan. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ne yar verdin ne mal dünya, benim de canım al dünya. Benden iyi adam burada, aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Mecnun gibi dağda dolaşır, kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ne yer verdin ne mal dünya, canım al dünya. Benden iyi adam burada, aleminde gezdir dünya. Kötülerini silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya. Arkamı dönmeden şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanından. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne de pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığınız sönmeden gidiyorum. Gerdin tel kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum. Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you. de sevdim seni. dertlidir, bekler ya bederim. Gönlüm hep tuzaklarda, sever deyip yalan atama ederim. Sızlar içim, ah hatıralar bende, bilmem niçin aklım o ılık tende. Gel gönlüm bu aşkı unut sende. O yar bizi neler etti, aktan asileyi bir an etti. Aşk İçim, ah hatıralar bende, bilmem niçin aklım o ılık tende. Gel gönül bu aşkı unut sende. Gel gönül bu aşkı unut sende. Gel gönül bu aşkı unut sende.